Λογικά τώρα πρέπει να έχουν αρχίσει να πακετάρουν για να μας στείλουν πίσω τα μάρμαρα. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Λοιπόν, δείτε λίγο το σκηνικό. Είσαι ο Άλις Κούπερ, 70+. Είσαι όλη μέρα με την Νίκη Κεραμέως. Αγκαζέ, χαιρετούρες, χειραψίες, φιλοφρονήσεις, φωτογραφίσεις. Παρεάκι, εκεί, με την Υπουργό. Και το βράδυ, πριν ξεκινήσει η συναυλία, μαθαίνεις ότι η Υπουργός είχε κορονοϊό. Δεν τραγουδάς αυτό? Ήρθατε, Τρίτη και 28 ο Ιούνιος. Λοιπόν, υπάρχουν οι φωτογραφίες οι πρώτες που δείχνουν έτσι το λαμπερό κλίμα στο Ηρώδιο, με αυτό το αλλοπρόσαλο σχήμα, Ρουβάς, Μπόνι Τάιλερ, Άλις Κούπερ, Λεμπέσης. Ένα πράγμα περίεργο, τέλος πάντων, για καλό σκοπό, για να έρθουν τα κλαπέντα του Παρθενώνα πίσω στην Ελλάδα. Athens, I love you, είπε ο Desmond Child, που ήταν και ο διοργανωτής της εκδήλωσης. Κατάμεστο το Ηρώδιο, όλη η καλή κοινωνία, αφρόγραμμα κλπ. Ξέρετε τώρα, μην το συζητάμε. Φωτογραφίες δεν έχω ακόμα. Τουλάχιστον τώρα που γράφεται η εκπομπή. Δηλαδή έχουν βγει πρώτες φωτογραφίες, δεν περιμένω μία συγκεκριμένη. Διότι είδα αυτή με την Κεραμέως και τον Άλις Κούπερ. Θέλω Μενδώνη, για να μην πω Μητσοτάκη, γιατί πληροφορίες μου λένε ότι ήταν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην συναυλία, αλλά τουλάχιστον θέλω Άλις Κούπερ με Μενδώνη, δηλαδή ζω για αυτή τη φωτογραφία, θέλω να τη δω, να τη βάλω cover. Σας λέω σήμερα, σας προειδοποιώ, μάλλον με την Κεραμέως θα είναι το cover της εκπομπής, αν όμως στην πορεία βρω τη φωτογραφία με την Μενδώνη και τον Άλις Κούπερ, θα την αλλάξω, να το ξέρετε. Κοιτάξτε να δείτε, εάν θα μου πεις τώρα κάθεσαι και σχολιάζεις και ειρωνεύεσαι, οι άνθρωποι πήραν μια πρωτοβουλία καλή. Εντάξει, δεν ξέρεις, μπορεί και να συγκινηθούν από τον Άλις Κούπερ και την Μπόνι Τάιλερ και να μας τα στείλουν πίσω. Εκείνο που σχολιάζω, ξέρετε, είναι οι πιθανότητες, το γεγονός ότι ρε παιδί μου βαφτίζεις μια συναυλία υπέρ της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα, μπορεί να δικαιολογήσει από κάτω από αυτό τον τίτλο οτιδήποτε. Θα μου πει, σου ξυνίζει ο Άλις Κούπερ για το Ηρώδιο? Θα σας έλεγα ότι ο Άλις Κούπερ μπορεί και όχι. Όχι, δεν μου ξυνίζει. Μου ξυνίζει ο Λεμπέσης, ας πούμε. Δηλαδή, θα ήθελα να ρωτήσω τον ίδιο τον Γιώργο τον Λεμπέση τι πιθανότητες είχε να τραγουδήσει στο Ηρώδιο εάν δεν ήταν για την επιστροφή των γλυπτών. Και αν δεν. Τέλος πάντων. Θα μου πεις μη ζηλεύεις, για τον Ρουβά δεν σας λέω, ο Ρουβάς έχει φτάσει μέχρι επίδαυρο, πια είναι άλλη κατηγορία από μόνος του, δεν το συζητάμε, είναι ο εθνικός μας performer ο Ρουβάς, είτε τα παίρνει από το Δήμο Αθηναίων για να κάνει συναυλία μερικών λεπτών στο Λυκαβητό, είτε είναι ο άνθρωπος που μας μιλάει για το δημοψήφισμα και μας λέει να ψηφίσουμε ναι, από τότε του τα έχω μαζεμένα και μας λέει για το σπίτι μας στην Ευρώπη, είτε είναι εκείνος που μαζί με τον Άλις Κούπερ προπαγανδίζουν ή εν πάση περιπτώσει δίνουν αγώνα μέχρι τελευταίας ρανίδος των φωνητικών τους χορδών για να έρθουν πίσω τα γλυπτά του Παρθενώνα. Και όλα αυτά υπό την αιγίδα, εκεί είναι το θέμα. Γι' αυτό σας λέω ότι περιμένω τη φωτογραφία Μενδώνη Άλις Κούπερ. Ζω για να τη δω αυτή τη φωτογραφία. Τους θέλω μαζί. Έχω ανεβάσει ένα μοντάζ, αλλά το μοντάζ τι να σου κάνει τώρα. Θέλω το πραγματικό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, φυσικά. Ο Λεμπέσης ειδικά, ο Λεμπέσης ειδικά παιδιά και ο Φίβος συνολικότερα, στιχουργός λέει μεγάλων επιτυχιών, αλλά ο Λεμπέσης λογικά θα το γράψει στο βιογραφικό του για πάντα και με αυτό θα κλείσει νομίζω το βιογραφικό του, ότι στις 27 Ιουνίου του 2022 συμμετείχε μαζί με τον Άλις Κούπερ, τραγούδησε στο Ηρώδιο υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Ο «Η αγάπη βλάπτει σοβαρά, στο λέω καθαρά, την υγεία σου, ανεξάρτητα από την ηλικία σου», θυμάστε που το ακούγαμε τις προάλλες. Έχω έρθει σήμερα με μία διάθεση να αναπληρώσω την εκπομπή της Δευτέρας. Κοιτάξτε να δείτε γιατί. Μάλιστα μου το έγραφε νομίζω η Ζήνα της προάλλες, αν θυμάμαι καλά. Ότι η εκπομπή της Δευτέρας είναι η καλύτερη μου λέει, γιατί μέσα σε μια ώρα μαθαίνεις ό,τι έχει γίνει Παρασκευό, Σαββατοκύριακο, μια σούμα κλπ. Εχθές δεν ήταν τέτοια εκπομπή της Δευτέρας. Εχθές επειδή και πήρα αρκετά μηνύματα δικά σας, θα τα διαβάσω στην πορεία. Επειδή το ζήτημα της, η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών σε σχέση με τις αμβλώσεις πραγματικά είναι ένα σοκαριστικό γεγονός και βλέπω και τον απόϊχο, όχι της δικής μου εκπομπής, της συζήτησης όλης αυτής που θα κρατάει για καιρό, είναι ένα πραγματικά σοκαριστικό ζήτημα και χθες η εκπομπή δεν είχε αυτό το χαρακτήρα του Mix Grill της Δευτέρας που είναι λίγο απ' όλα, όχι ότι δεν υπήρχαν άλλα θέματα, αλλά νομίζω άξιζε τον κόπο να είναι μόνο αποκλειστικά για το συγκεκριμένο ζήτημα και το οποίο θα το ξαναβρούμε μπροστά μας φυσικά, μην νομίζετε ότι τα είπαμε σε μια εκπομπή και τελειώσαμε. Everybody's gone. My joy is sad, craving for love and happiness. Tell me, who can I run to? Who can I cry to? Who can I trust with my life if I have to? Who can I give love to if I need to? Who? Who? Tell me, who can I run to? Who can I cry to? Who can I trust with my life if I have to? Και έτσι έρχεται η Τρίτη να υποδηθεί το ρόλο της Δευτέρας. Τι να σας πρωτοβάλλω, να σας πω για τον Θάνο Πλεύρη που ετοιμάζεται να πάρει μέτρα. Η απορία μου είναι, θα είναι πριν ή μετά τις εκλογές τα μέτρα το Σεπτέμβριο, ενώ για τον κορονοϊό. Αν λέει, αν υποθέσουμε ότι τα πράγματα ζορίζουν και αν λέμε τώρα στο απευκταίο σενάριο που αυξηθούν πολύ τα κρούσματα και οι διασωληνώσεις πάλι, και λέμε τώρα ρε παιδί μου σε περίπτωση μία στο εκατομμύριο που έχεις πάλι πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, τότε λέει μπορεί να ληφθούν ξανά μέτρα το φθινόπωρο. Παναγία μου, το φθινόπωρο, όχι τώρα καλέ, τώρα έχουμε τουρισμό. Δηλαδή τώρα μπορεί να αυξηθούν όσο θέλουν. Βγήκε ο Μαγιορκίνης, είπε ότι θα ξεπεράσουμε, σήμερα μάλλον θα ξεπεράσουμε τα 20.000 κρούσματα. Θυμάστε που σας έβαζα για τέλος Ιουνίου. Δεν θα πω μέσα έπεσα. Ανοιχτές θύρες παραβιάζεις. Βουλωμένο γράμμα δεν είναι. Για να το διαβάσεις, ορθά ανοιχτό είναι. Ξεπερνάμε. Πριν κλείσει ο Ιούνιος, ξεπερνάμε τα 20.000 κρούσματα. Εδώ θα είμαστε. Καλά να είμαστε, μακάρι. Να δούμε πώς θα τελειώνει ο Αύγουστος, παιδιά, με πόσες χιλιάδες κρούσματα. Εκεί πάνω που θα έχουν προκηρυχθεί και οι εκλογές, ξέρετε. Λοιπόν, τι να σας πρωτοπώ για τον Πλεύρη και για τα του κορονοϊού που κάνει αυτή την πρόβλεψη, έτσι την μία στο εκατομμύριο ρε παιδί μου, αν τυχόν, ή να σας πω για την υπόθεση της Ρωσίας και την ένταση μεταξύ Ρωσίας και Ελλάδας. Θυμάστε ότι είναι σε εξέλιξη ο πόλεμος, φαντάζομαι δεν το έχετε ξεχάσει επειδή δεν είναι πρώτη είδηση πια στα κανάλια. Ελπίζω να μην έχετε ξεχάσει ότι μένεται ο πόλεμος και μάλιστα χθες είχαμε και μία επίθεση σε ένα εμπορικό κέντρο στην Ουκρανία με πολλά θύματα από ό,τι λένε οι πληροφορίες. Στα δικά μας όμως, στην δική μας εμπλοκή στον πόλεμο, η είδηση είναι ότι η Ρωσία απέλασε 8, ζήτησε την απέλαση 8 διπλωματών μας, τους δίνει 8 μέρες για να εγκαταλείψουν την Μόσχα και απαντά έτσι με αυτόν τον τρόπο στην απέλαση που είχαμε κάνει εμείς των 12 διπλωματών, των Ρώσων. Οι σχέσεις των δύο χωρών στο χειρότερο επίπεδο από ποτέ. Θα μου πεις και τι θέλεις να έχει η χώρα σου σχέση με αυτούς τους δολοφόνους που πάνε και σκοτώνουν παιδιά στην Ουκρανία? Κοιτάξτε, κατά βάση δεν θα θέλαμε κανέναν δολοφόνο να έχει σχέση η χώρα μου, ούτε με τους Ισραηλινούς που σκοτώνουν παιδιά στην Παλαιστίνη, για παράδειγμα, λέω εγώ τώρα. Αλλά αν είναι να μπεις σε τέτοια διαδικασία, τουλάχιστον να δούμε και ποια είναι τα ωφέλη που έχεις. Τουλάχιστον να δεις αν για την δική σου χώρα το να μπαίνεις για τα καλά με τα μπούνια που λέμε στον πόλεμο, η απάντηση της Ρωσίας με την απέλαση των διπλωματών ήρθε, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, για την εμπλοκή της Ελλάδας και ως απάντηση στις δικές μας απελάσεις των 12, αλλά και ως απάντηση στην εμπλοκή και στην αποστολή όπλων στην Ουκρανία, τα θυμάστε όλα αυτά, και σε απάντηση όσων ζήτησε από την Ελλάδα και πήρε από την Ελλάδα ο Αμερικανός φίλος μας. Οπότε έχεις διαλέξει στρατόπεδο, είσαι με τη σωστή πλευρά της ιστορίας σε αυτή την περίπτωση. Λες ότι δεν μπορώ να ανεχθώ τους εισβολείς σε μια άλλη χώρα και με τη Ρωσία καταλήγεις να έχεις τις χειρότερες των σχέσεων στα τελευταία, τι να σου πω, ξέρω εγώ, 100 χρόνια. Δεν θυμάμαι αν ποτέ είχαμε υπάρξει ξανά σε τέτοια ένταση με την Ρωσία. Την Ρωσία που σου θυμίζω, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε, λοιπόν, τα έχουμε πει πολλές φορές αυτά με την ιστορία, με την αφορμή του πολέμου, αλλά την Ρωσία που σου θυμίζω ότι πρέπει να ήταν εκεί κοντά στα Χριστούγεννα, λίγο πριν, λίγο μετά, ο πόλεμος ξεκίνησε 24 Φεβρουαρίου, 2 μήνες πριν, ο Έλληνας Πρωθυπουργός ήταν δίπλα-δίπλα με τον Πούτιν και η συνεργασία και να η ανάπτυξη και να ο τουρισμός και να τα οικονομικά κίνητρα για επενδύσεις και από εδώ και από εκεί και να η γενικώς οι ευκαιρίες προόδου μεταξύ των δύο χωρών και να οι συνεργασίες και να αυτά. Και μόλις ξεκινάει ο πόλεμος, ξαφνικά όμως, ο Πούτιν έγινε κακός. Και τώρα απελάβουμε διπλωμάτες. Μάλιστα. Πώς θέλεις να σου πω για όσα έγιναν στην Μελίγια? Ξέρεις που είναι η Μελίγια που πέφτει στην Ισπανία για τους μετανάστες που προσπάθησαν από το Μαρόκο να μπουν στο ισπανικό έδαφος, για το ότι τους δολοφόνησαν εν ψυχρό επιτόπου οι δυνάμεις ασφαλείας των Ισπανών, για το ότι δεν είναι μόνο η χώρα σου που κάνει pushbacks και τους πνίγει στο Αιγαίο, για το γεγονός ότι η Ευρώπη έχει εξελιχθεί σε ένα απέραντο φρούριο, η ίδια Ευρώπη είναι αυτή που αναζητά χιλιάδες εργάτες για να δουλέψουν στα χωράφια της, και η Ισπανία για να μαζέψει τις ελιές της και τα μπέλια της, αλλά και η Ελλάδα τα λέγαμε και αυτά σε προηγούμενη εκπομπή, μόνο για την Κρήτη θέλεις 20.000 εργάτες στο τέλος του καλοκαιριού, αρχές φθινοπόρου, μέχρι το χειμώνα, και συνολικά στην Ελλάδα θέλεις πάνω από 50.000 ανθρώπους. Αυτούς τους ανθρώπους, τους ίδιους ανθρώπους που τους κάνεις pushbacks, που τους πνίγεις στο Αιγαίο, τους ίδιους ανθρώπους που η Ισπανία δολοφονεί εν ψυχρό στην Μελίγια. Βλέπεις και εγώ ότι έχω εξελιχθεί. Βλέπεις ότι άμα το αφήσεις, σε τρώει από μέσα σου. Δηλαδή μετά τον ακούω τον εαυτό μου μόλις τώρα στη φράση που έχεις πει. Ναι βρε παιδί μου, τους σκοτώσαμε ενώ τους χρειαζόμασταν να μας μαζέψουν τις ελιές. Κοίτα να δεις κάτι ατυχίες. Οπότε εγώ σου σχολιάζω αυτό. Όχι ότι είναι άδικο να σκοτώνεις τους ανθρώπους που να ζητούν καλύτερη μοίρα, που ζητούν, που είναι οικέτες προς αυτό που στις χώρες τους έχει πόλεμο, που είναι πρόσφυγες, που τα έχουμε ξεχάσει όλα αυτά. Και εγώ ακόμα είδες που σου λέω. Παιδί μου, τους εργάτες σκοτώσαμε. Ποιος θα μας μαζέψει τις ελιές τώρα? Αυτό είναι το θέμα. Να μην σου πω ότι ο Μητσοτάκης είπε ότι και για το δημογραφικό μας θα είναι χρήσιμοι οι μετανάστες. Να κάνουμε κανένα παιδί, γιατί κανένας άλλος παιδί δεν κάνει εδώ και πού να το κάνει. Τουλάχιστον αυτοί που είναι μέσα στη μαύρη φτώχεια, σου λέει θα. Δεν έχει κάτι άλλο. Κάθεσαι, σκέφτεσαι. Πού θα το πάω παιδικό σταθμό? Τι θα κάνω από εδώ και πέρα? Ποιος θα μου το κρατήσει? Πώς και τι? Ενώ ο Μητσοτάκης στα είπε μόνος του. Τους χρειαζόμαστε και για το δημογραφικό, τους μετανάστες. Ναι, μια μικρή λεπτομέρεια είναι ότι τους πνίγουμε στο Αιγαίο. Αλλά δεν βαριέσαι, θα έρθουν άλλοι. Gasping for air, I'm being swallowed by the sea. The sun hasn't shown itself for 16 days, but I'm still in love with you. Let me count the ways. You make me weak, you're crazy. You find my way home. You got me waiting in the rain. I'm soaked to the bone. Ή μήπως να σου πω για την εκκλησία και για την υπόθεση εκείνη που την είδα και εγώ λίγο έτσι στα ψηλά και την πήρα στο ψηλό. Την εγκύκλιο εκείνη, θυμάσαι, πριν από 2 εβδομάδες, όταν λέγαμε ότι διαβάστηκε σε όλους τους ναούς. Εδώ άλλα προβλήματα δεν έχει ο κόσμος. Η Εκκλησία έχει, η Ιερασύνοδος τουλάχιστον, η ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδας έχει τον καημό της, ούτε για τη ΔΕΗ, ούτε για τα μέτρα, ούτε για τη βενζίνη, ούτε για την αύξηση στα προϊόντα πρώτης ανάγκης. Για τίποτα δεν έχει έγνοια, μόνο για τους ψευδοπροφήτες. Τελικά αποδεικνύεται ότι είναι σοβαρό το ζήτημα. Διότι θυμάσαι που σου έλεγα την Παρασκευή, θα το πω εγώ, θα αναφέρω, κοίτα μην πας τώρα να τρέξεις κι εσύ, διαφήμιση θέλει ο παπάς, διαφήμιση θέλει ξεκάθαρα. Άγιοι Ισίδωροι στο Λυκαβητό, εντάξει, από την ώρα που βγήκε, είναι και λίγο κακό μάρκετινγκ, δηλαδή θέλει καμιά, θέλετε έναν επικοινωνιακό σύμβουλο στην Ιερά Σύνοδο. Διότι κοίτα να δεις, από την ώρα υπήρχε ένα κλίμα. Με στόμα, πιστή, ξέρεις τώρα, τηλέφωνα, αυτό, το θαύμα του Ουργό, θυμάστε τα νερά του Καματερού και τέτοια, οι πιο παλιοί, όταν είναι τέτοια δοξασία, τη Φραπελιά, θυμάστε τη Φραπελιά, πού να βάζεις και το θέμα θαύμα, ότι να γίνονται παιδί μου on camera τα θαύματα στον Άγιο Ισίδωρο, στο Λυκαβητό, ναι, εκεί πιο δίπλα που τραγούδησε ο Ρουβάς την πρωτοχρονιά, εκεί πιο δίπλα γίνονται και άλλα θαύματα, εκτός από το να πάρεις 200 χιλιάρικα για 15 λεπτά. Τα άλλα θαύματα τα καταγράφουν και αυτά σε βίντεο, όπως καταγράφει και του Ρουβά, και έχουν θορυβήσει την Εκκλησία, διότι με την ανακοίνωση που έβγαλε ότι αυτοί είναι ψευδοπροφήτες και αγύρτες και λοιπά, ο παπάς εκεί του Αγίου Ισιδώρου, στην ουσία για αυτόν τα λένε, ξαφνικά την Κυριακή που μας πέρασε, και εκεί θέλω να καταλήξω, στους Αγίους Ισιδώρους του Λυκαβητού δεν έπεφτε καρφίτσα. Διότι έκανε την καλύτερη διαφήμιση με το να, ακόμα και αυτοί που δεν ξέρανε ότι εκεί γίνονται θαύματα, βάλτε σε εισαγωγικά, πήγαν να δούνε. Από περιέργεια, ρε παιδί μου, ρε αδερφέ, έτσι να δούμε. Σου λέει ο άλλος, πονάω. Πάμε. Πού πονάς? Στη μέση. Πάμε. Πάμε. Δεν ξέρεις ποτέ. Γιατί να τρέξει φυσικοθεραπευτές και τέτοια, πας. Καταλαβαίνεις τώρα, υπάρχει ένα ζήτημα. και σας έλεγα και εγώ. Και μόνο που θα πω τώρα για τους Αγίους Ισιδώρους, δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Να, έγινε. Έχω μια κρυφή ελπίδα κάπου στο βάθος κρυμμένη, ότι τουλάχιστον οι ακροατές των πίσω σελίδων δεν είναι σε αυτή την συνωμοταξία. Ότι τα ακούτε, τα σχολιάζετε κι εσείς, λέτε κοίτα να δεις τι γίνεται, όπως λέω κι εγώ, αλλά δεν θα πας να τρέξεις τώρα επειδή έμαθες ότι εκεί γίνονται θαύματα. Ή ελπίζω, ξέρω εγώ. Το πω και αλλιώς. Άμα τελικά πηγαίνεις επειδή άκουσες σε μένα, πες και καμιά καλή κουβέντα. Δεν ξέρεις καμιά φορά τι μπορεί να χρειαστεί. Γενικά μην πέσεις στην ανάγκη τους παπάδες, και υπάρχουν αρκετές συνωμοταξίες που δεν πρέπει να πέσεις στην ανάγκη τους. Μεταξύ αυτών είναι και οι δημοσιογράφοι, να ξέρετε. Α, έχω πάρει ένα μήνυμα έτσι με μία κακιούλα μέσα. Θα σας το διαβάσω, ναι, δεν έχω θέμα. Η Έλενα, δεν λέω επώνυμα κλπ. Μου λέει, τελικά το παίζεις το παιχνίδι του λαϊκισμού με επιτυχία. Κατακρίνεις μεν τους λαϊκιστές, αλλά τι είναι αυτά που λες με το δωμάτιο στον Ευαγγελισμό του Αρχιεπισκόπου? Άμα θες ένα μέτρο σε όλους τους άλλους, κράτα και ένα για σένα. Για μισό λεπτό. Να μην πω ότι ο Αρχιεπίσκοπος όταν έπαθε κορονοϊό την πρώτη φορά, γιατί τώρα ξανάπαθε, πήγε με 38 πυρετό στο δωμάτιο του Ευαγγελισμού, ενώ οι πολίτες, οι απλοί, τους έλεγαν κάτσε σπίτι μέχρι να φτάσει 45-48 ο πυρετός, και μετά βλέπουμε, μετά κάνε τεστ. Να μην το πω, εγώ φταίω. Αυτός πήγε στον Ευαγγελισμό. Μάλλον τον δέχτηκαν, του είχαν ανοιχτή πόλη. Ναι, θα μου πεις, δεν είμαστε όλοι ίσοι. Αυτός είναι ο Αρχιεπίσκοπος. Εσύ τι θέλεις τώρα? Ναι, αυτό σχολιάζω ακριβώς. Τώρα, αν θέλεις αυτό να το πεις λαϊκισμό, εντάξει, ναι, είμαι. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να το αρνηθώ. Of all the boys I've known and I've known some, until I first met you I was lonesome. And when you came in sight, dear, my heart grew light, and this old world seemed new to me. Μας έλεγε μια καθηγήτρια στη σχολή δημοσιογραφίας, στο εργαστήρι, Βαγουρδί, καλή της ώρα, δεν ξέρω που είναι πια, για θρησκεία και για ποδόσφαιρο. Απόφυγε το, ρε παιδί μου, άμα θες να κάνεις, ξέρω εγώ, εκπομπή, θες να κάνεις μια συζήτηση δημόσια, μην το πας εκεί. Απόφυγε το, δεν θα σου βγει σε καλό. Θρησκεία και ποδόσφαιρο, δύο πράγματα. Πες ό,τι θέλεις άλλο. Πες για τις αμβλώσεις. Να, που λέγαμε. Πες, ξέρω εγώ, για τον καιρό. Πες για την κλιματική αλλαγή. Πες, ξέρω εγώ, για οτιδήποτε. Θρησκεία και ποδόσφαιρο, αποφύγε τα. Αποφύγε τα καλύτερα. So kiss me and say you understand. Πήρα και το θέμα το χθεσινό, αρκετά μηνύματα όπως σας έλεγα και νωρίτερα. Θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, κάνοντας έτσι μία όσο μπορώ συνέχεια, γιατί αυτό το θέμα είναι εξαιρετικά σοβαρό. Και ξέρετε, είναι εξαιρετικά σοβαρό γιατί είναι πολύ μεγάλη η πρόκληση να συζητάς για πράγματα που υποτίθεται ότι τα έχεις λυμένα, ή ακόμα και όταν τα συζητάς να ξεχνάς το πόσο θεμελιώδη είναι για την ζωή των ανθρώπων, και να αναγκάσεις να μπεις σε μια κουβέντα ακόμα και με λάθος όρους. Θα σας πω παρακάτω, θα σας διαβάσω το δεύτερο μέρος της Καλομήρας για παράδειγμα ένα μήνυμα, αλλά και της Ειρήνης. Και πήρα και από τον φίλο τον Δημήτρη μηνύματα που μου λένε ότι Βρε παιδί μου, ενώ το πιάνεις το θέμα σωστά, μήπως ξεχνάμε τα βασικά, μήπως δεν ξεκινάς από τη σωστή βάση. Κρατήστε τα λίγο, κρατήστε το λίγο ανοιχτά να πάω σε διάλειμμα και να αφιερώσουμε λίγο χρόνο σε αυτό ακόμα. Νομίζω αξίζει τον κόπο. Όχι νομίζω, είμαι σίγουρος ότι αξίζει τον κόπο. Γιατρέ, ο άντρας μου, ανησυχώ. Μιλήστε μου, σας ακούω. Τον τελευταίο καιρό μου λέει περίεργα πράγματα. Μου λέει πως ίσως ο Κυριάκος να μην είναι και τόσο κακός, πως η αριστεία μπορεί να πάει τη χώρα μπροστά. Μου λέει πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα της αριστεράς και της οικολογίας. Τα βράδια πετάγεται ιδρωμένος και μονολογεί «Πασόκ, σώσε μας!» Πάρτε αυτό, θα τον βοηθήσει. Πίσω σελίδες. Μία ώρα κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Όλα θα πάνε καλά. I see my redhead, Miss Bad Tearshed Queen, be my squeeze. Πίσω σελίδες.gr. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης, είμαστε στην 3η 28 Ιουνίου, πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής και μέσα από το site αυτό μπορείτε εκτός από το να βρίσκετε και τις προηγούμενες εκπομπές, γιατί και τα γραπτά αλλά και τα λεχθέντα πλέον μένουν, καταγράφονται, μπορείτε να στέλνετε και τα δικά σας μηνύματα. Από εκεί θα ξεκινήσω, πιάνοντας το νήμα από την χθεσινή εκπομπή και συνεχίζοντας αυτό το σοκ, αν θέλετε έτσι, για το ότι ξανασυζητάμε τόσο αυτονόητα πράγματα. Και νομίζω εκεί ακριβώς επικεντρώνεται το πρόβλημα. Η Καλομήρα μου γράφει: «Νομίζω το πώς παρουσίασες την είδηση δεν ήταν σωστό. Η φράση «το ανώτατο δικαστήριο επέβαλε την απαγόρευση των αμβλώσεων», δηλαδή... δηλαδή αυτή η φράση ότι δεν είναι σωστή. Η απόφαση του, ναι, οδηγεί εκεί, αλλά δεν λήφθηκε αυτή η απόφαση και ο τρόπος που το διατυπώνεις στην αρχή είναι misleading. Έχει σημασία να υποθεί πως αφήνει το ελεύθερο στις πολιτείες να αποφασίσουν. Το διευκρίνησες, μου λέει μετά, αλλά κατά τη γνώμη μου η αρχή δεν είναι σωστή βάσει γεγονότων. Έχεις δίκιο ως προς το τυπικό. Ναι, προφανώς το ανώτατο δικαστήριο δεν πήρε απόφαση επί του ζητήματος, πήρε απόφαση επί του αν οι πολιτείες. Αλλά όταν ξέρεις ότι οι πολιτείες, τουλάχιστον η μισή Αμερική, οι μισές Ηνωμένες Πολιτείες, οι 26 από τις 50, παραπάνω από τις μισές, είναι ήδη ψηφισμένοι νόμοι που θα απαγορεύσουν τις αμβλώσεις, στην ουσία οδηγείς εκεί. Όμως δεν θέλω να μείνω στον τύπο. Δεν χρειάζεται να διαφωνήσουμε γι' αυτό. Ξέρεις γιατί? Γιατί η πιο σημαντική, η πιο σοκαριστική εξέλιξη είναι και μόνο το γεγονός ότι τα δικαστήρια, που υποτίθεται ότι θα έπρεπε να είναι εκεί για να προασπίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, παίρνουν αποφάσεις που πηγαίνουν πίσω στα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν και μπορεί με μία απόφαση, με τους δικαστές που έβαλε επί τούτου ο Τραμπ, για να πάρουν τέτοιου είδους, και έρχονται και άλλες αποφάσεις ενδεχομένως, τέτοιου είδους αποφάσεις που πάνε πίσω την κοινωνία, προφανώς τους έβαλε για να ανοίξουν τον δρόμο ώστε να ισχύσουν οι νομοθεσίες που θα απαγορεύουν τις αμβλώσεις. Να το πω έτσι σωστά. Ναι. Στην ουσία όμως κάνουν μια πολύ συγκεκριμένη δουλειά για την οποία τους έβαλαν εκεί, στο ανώτατο δικαστήριο. Τους έβαλε ο Τραμπ εκεί. Και υπηρετούν μια πολύ συγκεκριμένη ιδεολογία, μια πολύ συγκεκριμένη πολιτική μέσα στην κοινωνία. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Και μόνο το γεγονός ότι τα δικαστήρια έχουν την αρμοδιότητα, μπορούν, αν θέλουν, να πάνε προς τα πίσω, ξέρεις, όταν παίρνουν αποφάσεις που προασπίζουν, που υπερασπίζουν και θωρακίζουν, αυτή είναι η σωστή λέξη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, μας φαίνεται μάλλον αυτονόητο. Τώρα που πηγαίνει πίσω ο κόσμος συνολικά, αρχίζεις να ξανασκέφτεσαι αν μπορούν τέτοια ζητήματα να τίθεται στην διάθεση, στις ορέξεις 7, 8, 9 δικαστών. Αν έχουν την εξουσία οι άνθρωποι αυτοί, αν μπορούμε να δώσουμε οι άνθρωποι σε άλλους ανθρώπους εξουσία να αποφασίζουν για το αν μπορούν να τηρηθούν ή όχι τα ανθρώπινα δικαιώματα πάνω στον πλανήτη. Πώς να σου το πω αλλιώς, μας έλεγαν παλιά ότι ρε παιδί μου, δεν μπορείς να βάλεις για παράδειγμα σε δημοσκοπήσεις τα ανθρώπινα δικαιώματα. Να σου πω ένα παράδειγμα. Πήγαινε σήμερα στο Αφγανιστάν και σήμερα στο Αφγανιστάν, πήγαινε στις χώρες αυτές τις βαριά μουσουλμανικές και βάλε να κάνε ένα γκάλοπ ή βάλε ένα δικαστήριο να αποφασίσει. Δεν υπάρχουν δικαστήρια που αποφασίζουν τη θανάτωση γυναικών επειδή για παράδειγμα απάντησαν τον σύζυγό τους. Ή κάνε μια δημοσκόπηση. Πήγαινε ρωτά τον κόσμο. Ρωτά τον κόσμο. Εσείς τι λέτε, άμα μια γυναίκα πατήσει τον σύζυγό της να τη σκοτώνουμε? Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι κατά πάσα πιθανότητα η απάντηση θα είναι να τη σκοτώνουμε. Και κατά πάσα πιθανότητα οι ίδιες οι γυναίκες θα ψηφίζουν να τη σκοτώνουμε. Λοιπόν, μπορείς να το κάνεις? Δεν μπορείς. Μπορείς να αναθέσεις ένα δικαστήριο να πάρει τέτοιου είδους νομοθεσίες, ακόμα και αν είναι συντριπτική η αποδοχή τους μέσα σε μια κοινωνία? Υποτίθεται ότι έχεις ένα ηθικό, ένα πλαίσιο ανθρώπινων αξιών που σου απαγορεύει ρητά να κάνεις τέτοια πράγματα. Λοιπόν, εκεί είναι το πρόβλημα. Όχι στην διατύπωση του ποιος ακριβώς επιτρέπει σε ποιον και ποιο δικαστήριο κλπ. Το πρόβλημα είναι ότι σε ένα δικαστήριο ανθρώπων κρίνονται και προφανώς καταβαραθρώνονται από ό,τι φαίνεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, των γυναικών τα δικαιώματα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ξέρεις, με το θέμα των αμβλώσεων, τουλάχιστον η δική μου γενιά, σου θυμίζω η απόφαση, σας θυμίζω συνολικά, η απόφαση στις Ηνωμένες Πολιτείες που έγινε πολύ μεγάλος διάλογος στη δεκαετία του 70, είναι του 1973. Η δική μας γενιά, οι γεννημένοι εκείνα τα χρόνια που αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε τι γίνεται μετά το 85-90 κάπου έτσι να μπαίνεις λίγο και μετά έπιασες και μια δουλειά και κάνεις και το δημοσιογράφο κλπ. Το είχες λυμένο. Δηλαδή είχε λυθεί ρε παιδί μου 15 χρόνια πριν και το είχες σαν έναν απόϊχο, ναι, ότι έχει γίνει μεγάλη συζήτηση γι' αυτό. Να σου πω κάτι, όσοι δουλεύουμε στο ραδιόφωνο, ήταν ένα πολύ γνωστό, πολύ, πολύ τυπικό αστιάκι. Όταν κάνουν εκπομπή δύο άνθρωποι, λέει ο ένας τον άλλον, ας πούμε, έλα, έχουμε 2-3 λεπτά μέχρι να πάει στο ακριβώς της ώρας. Και λέει ο άλλος, αν μπορούμε να συζητήσουμε, ποια είναι η γνώμη σου για τις αμβλώσεις. Το φέρναμε αυτό έτσι και κάναμε λίγο πλάκα, ας πούμε, γιατί είναι ένα θέμα που σίγουρα θέλεις ώρες για να το συζητήσεις και κάνεις λίγο πλάκα γιατί το έχεις λυμένο. Το είχες τουλάχιστον λυμένο και είχες και την άνεση να κάνεις και λίγο πλακίτσα, ας πούμε, και να περάσει έτσι ένα-ενάμιση λεπτό χαχανίζοντας. Και ξαφνικά τα χαχανά μας βγήκαν ξινά. Και σου έρχεται ένα δικαστήριο. Και έρχεται και η Πολωνία, σου θυμίζω, πάλι με κυβερνητική απόφαση και με δικαστική απόφαση, να αναιρέσει κάτι το οποίο το έχεις λυμένο και έκανες πλάκα λίγο μαζί του, ως ένα σημείο. Σου μιλάω όχι για την ουσία του θέματος, για την πολύ μεγάλη συζήτηση που κράτησε για πάρα πολλά χρόνια, που πήγε σε μια κατεύθυνση και τώρα την πάμε ολόκληρη ανάποδα την κατεύθυνση αυτή. Εμένα τουλάχιστον αυτό με σοκάρει. Το ότι αρχίζουμε να συζητάμε για τόσο αυτονόητα πράγματα ξανά και μάλιστα να συζητάμε πηγαίνοντας προς τα πίσω. Ο φίλος ο Δημήτρης μου γράφει για τον τίτλο της χθεσινής εκπομπής, ο οποίος ήταν «Το αγέννητο παιδί γεννάει φασισμό». Μου λέει κανείς λάθος. Δεν γεννάει. Είναι ανάποδα. Ο φασισμός είναι που γεννά τη θεωρία του αγέννητου παιδιού. Ο φασισμός είναι που κάνει το αγέννητο παιδί είναι ένα από τα συμπτώματα του εκφασισμού της κοινωνίας. Με μία μικρή κουβέντα καταλήξαμε ότι μάλλον αυτό είναι ένας φαύλος κύκλος και κάπου εκεί έρχεται να δικαιωθεί ο Χατζηδάκης που λέει ότι όσο περισσότερο είσαι μέσα σε αυτό, τόσο το περισσότερο μοιάζεις με το τέρας και δεν το καταλαβαίνεις αν γεννάει τελικά το τέρας το φασισμό ή ο φασισμός το τέρας. Είναι μια τεράστια συζήτηση και αυτό με το, η θεωρία του αγέννητου παιδιού. Σας θυμίζω, μου γράφει για παράδειγμα στα σχόλια της χθεσινής εκπομπής η Ειρήνη, μία ενδιαφέρουσα παράμετρος είναι αυτή που έχει θέσει μια Αμερικανίδα γυναικολόγος, ότι ακόμα και αν δεχτούμε ότι το έμβριο έχει δικαιώματα, δεν μπορεί να έχει περισσότερα δικαιώματα από τα υπόλοιπα μέλη της κοινωνίας. Δεν μπορεί δηλαδή να χρησιμοποιήσει το σώμα ενός άλλου ατόμου παρά τη θέλησή του. Καταλαβαίνετε γιατί συζητάμε τώρα. Με την ίδια λογική που κάποιος δεν μπορεί να εξαναγκαστεί να δωρήσει ένα όργανο σε κάποιον άλλον ή που μία μάνα δεν μπορεί να εξαναγκαστεί να δώσει αίμα για να σώσει τη ζωή του ίδιου της του παιδιού αν δεν θέλει. Ηρωνία μου γράφει σε παρένθεση. Όπως σημαίνει αυτή η απόφαση, όπως επισημαίνει η γυναικολόγος, αυτή η απόφαση θέτει σε κίνδυνο και την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, γιατί έχεις κατεψυγμένα έμβρια που ίσως δεν τα εμφυτεύσεις όλα. Τα υπόλοιπα τι θα τα κάνεις? Και μου στέλνει και ένα συγκεκριμένο βίντεο που δείχνει τι κίνδυνοι προκύπτουν με αυτή την απόφαση. Αλλά θα ήταν καλό και η Ειρήνη και η Δημήτρη και η Καλομήρα και όλοι οι υπόλοιποι να μην ξεχάσουμε ότι έχεις καθιερωμένη ημέρα αγέννητου παιδιού σε αυτή τη χώρα που ζεις. Γιατί εντάξει, σας έλεγα και χθες ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να είναι μακριά, τι με νοιάζει εμένα τώρα κλπ. Αλλά τα πράγματα καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό σε μια παγκοσμιοποίηση που το μήνυμα από τη μία περνάει, από τη μία μέρα το βλέπεις εκεί και την άλλη μέρα το βλέπεις δίπλα σου. Και εδώ δίπλα σου είναι ήδη. Άσε το συνέδριο γονιμότητας που λέγαμε χθες. Το ξέρεις ότι η πρώτη Κυριακή μετά τα Χριστούγεννα. Όχι από παραθρησκευτικές οργανώσεις και από τίποτα αρπαγμένους. Από την Ιερά Σύνοδο. Από τον Ιερώνυμο, παιδί μου. Από τον Ιερώνυμο που θύμωνες πριν, να θυμηθώ, Έλενα. Που θύμωνες, που έλεγα γιατί πήγε στον Ευαγγελισμό με 38 πυρετό όταν αρρώστησε πρώτη φορά από κορονοϊό. Και στο τέλος να σου πω κάτι, χαλάλι του αν πήγε, γιατί με το άλλο κάνει τεράστια ζημιά. Πολύ μεγαλύτερη ζημιά. Ναι, η πρώτη Κυριακή μετά τα Χριστούγεννα με απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος είναι ονομασμένη ως ημέρα αγέννητου παιδιού. Είναι ημέρα κατά των εκτρώσεων. Στην Ελλάδα, σε αυτή τη χώρα εδώ, στην Ελλάδα τη σύγχρονη, την αναπτυγμένη, που ανήκει στη Δύση, που ανήκει στη σωστή πλευρά της ιστορίας, σε αυτή την Ελλάδα υπάρχει καθιερωμένη ημέρα αγέννητου παιδιού. Ναι, σοκάρομαι. Ναι, σοκάρομαι και γι' αυτό με ακούτε και εμένα ενδεχομένως λίγο να τα έχω χαμένα σε όλο αυτό το θέμα. Γιατί πράγματα που είναι τόσο αυτονόητα πρέπει να τα ξαναδιεκδικήσουμε, να τα ξανακερδίσουμε από την αρχή. Σαν το Σύσυφο που ανεβάζει την πέτρα και στο τέλος κάνει μια έτσι και ξαναπέφτει και ξανά από την αρχή. Και ξανά, αλλά 30 χρόνια να μας πάρει τώρα να συζητάμε το συγκεκριμένο ζήτημα. Το κλείνω προς το παρόν εδώ. Αφήστε με λίγο, μην με κρατάτε, αφήστε με να γυρίσω λίγο στο Θάνο Πλεύρη. Καταρχάς εχθές έγινε μια διαδήλωση αντιεμβολιαστών, έτσι έγραψε ο ίδιος τουλάχιστον. Η άλλη οπτική είναι ότι ήταν διαδήλωση υγειονομικών που έχουν τεθεί σε αναστολή. Ναι, τέθηκαν σε αναστολή γιατί δεν ήθελαν να κάνουν το εμβόλιο. Άρα είναι και αντιεμβολιαστές. Ακούγεται διαφορετικά πάντως. Δεν ήταν αντιεμβολιαστές γενικά, ήταν αντιεμβολιαστές, θέλετε να το πω έτσι, που όμως είχαν και την ιδιότητα του υγειονομικού που έχουν, τους έχουν διώξει από τη δουλειά τους. You were on television and helping more. box, locked up inside your home. Λοιπόν, αυτοί οι υγειονομικοί που τους έχουν διώξει από τη δουλειά τους εχθές πήγαν και διαδήλωσαν έξω από το σπίτι του Θάνου Πλεύρη, του Υπουργού Υγείας. Ο ίδιος το ανακοίνωσε με μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είπε ότι αυτή την ώρα είναι κάποιοι άνθρωποι έξω από το σπίτι μου και μέσα στο σπίτι μου είναι η γυναίκα μου και τα δύο παιδιά μου. Υπάρχει ανακοίνωση από τη Νέα Δημοκρατία που καλεί όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταδικάσουν αυτού του είδους τις διαδηλώσεις, ότι δεν μπορεί οι κυβερνητικές αποφάσεις, οι υπουργικές αποφάσεις να απαντώνται με οικογενειακή τρομοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ σήκωσε το γάντι και είπε ότι όντως είναι απαράδεκτη η πράξη αυτή. Σε γενικές γραμμές δεν θα διαφωνήσω. Μάλλον όχι σε γενικές γραμμές, χωρίς το, δεν θα διαφωνήσω. Δεν είναι τρόπος αυτός για να αντιδράσει, γιατί μπορεί στο καθενός μας στο σπίτι αύριο, μεθαύριο, να υπάρχουν διαδηλώσεις απ' έξω. Έχω μία μικρή μόνο προσθήκη σε αυτό, ότι νιώθω την αγωνία του Θάνου Πλεύρη όταν είναι κάποιοι άνθρωποι και διαδηλώνουν έξω από το σπίτι του, ενώ είναι, ο ίδιος το λέει, είναι μέσα η γυναίκα του και τα δύο του παιδιά. Μόνο που λέω η σκέψη μου να μην σταματάει εκεί. Χωρίς να δικαιολογεί τη διαδήλωση έξω από το σπίτι, κάνε διαδήλωση έξω από το Υπουργείο. Αλλά και αυτοί που κάνουν διαδήλωση έξω από το σπίτι, και αυτοί πρέπει να έχουν δύο παιδιά που δεν έχουν μισθό εδώ και μήνες, εδώ και ένα χρόνο σχεδόν, από το Σεπτέμβρη σας θυμίζω. Και πρόσεξε, τα θέλαν και τα πάθανε, θα μου πεις. Μεγάλη συζήτηση θα ανοίξουμε ξανά. Κοίταξε, θέλω να είμαι ειλικρινής. Σε αυτή τη συζήτηση είμαι με τον Πλεύρη. Ξεκάθαρα σας το λέω. Όχι για το θέμα του σπιτιού, της διαδήλωσης έξω από το σπίτι. Για την ουσία του θέματος. Ναι, εγώ δεν μπορώ, το έχω πει, το έχω ξαναπεί και θα το ξαναπώ. Και δεν έχω αλλάξει θέση σε αυτό. Δεν μπορώ να διανοηθώ έναν υγειονομικό να λέει δεν μπορώ, δεν θέλω να κάνω το εμβόλιο. Εμένα δεν το χωράει το μυαλό μου. Δεν το εγκρίνω, δεν το μπορώ. Κάτι δεν μου κολλάει σε όλο αυτό. Είναι σαν να πάω σε ένα μηχανικό να μου φτιάξει το αυτοκίνητο και να μου λένε να έχει χαλάσει τσιμούχανε, αλλά δεν θα βάλω χέρι να λερωθώ, έχει γράσα εκεί. Αλλιώς δεν κάνουμε δουλειά. Ή να σου λέει υδραυλικός, δεν μπορώ τα νερά. Τέλος πάντων, καταλαβαίνετε τώρα τι θέλω να πω. Ωστόσο, δεν μπορώ να μην σημειώσω ότι ένα χρόνο μετά οι μόνοι που έχουν τιμωρηθεί με αυτό τον τρόπο και που έχουν χάσει τη δουλειά τους επειδή δεν εμβολιάστηκαν είναι οι υγειονομικοί. Την ώρα μάλιστα που έχεις μία χώρα ορθάνυχτη και χθες ο Πλεύρης ήταν για δύο λόγους στην επικαιρότητα. Το πρωί, γιατί μας είπε, σας τα έλεγα στο πρώτο μέρος της εκπομπής, το πρωί μας είπε ότι αν τα πράγματα ζορίσουν το φθινόπωρο θα πάρουμε ξανά μέτρα, και δεν εννοεί προφανώς τη μάσκα, εννοεί πιο σκληρά μέτρα από την επαναφορά της μάσκας. Τη μάσκα μπορεί να τη δούμε και πιο νωρίς. Και το βράδυ ήταν στις ειδήσεις για το θέμα αυτό με τη διαδήλωση έξω από το σπίτι του. Λοιπόν, όταν έχεις μια χώρα ορθάνυχτη γιατί θέλεις τουρισμό, έχεις καταργήσει όλα τα μέτρα, τα κρούσματα ξαναφτάνουν στις 20.000. Έχεις ήδη μία μελέτη Τσιόδρα Λίτρα, αν θυμάσαι, που λέει ότι αν είχες ενισχύσει το ΕΣΥ θα είχες γλιτώσει συγκεκριμένο αριθμό θανάτων σε αυτήν εδώ τη χώρα. Έχεις όλη αυτή την εικόνα και έχει εξαντληθεί η αυστηρότητά σου στον υγειονομικό που κάνει λάθος κατά τη γνώμη μου, που δεν θέλει να εμβολιαστεί, αλλά αυτόν τον απέλυσες. Κάτι λείπει από αυτή την εξίσωση και μου έρχεσαι σήμερα να πεις ότι αν τυχόν αυξηθούν τα κρούσματα θα πάρουμε μέτρα. Έλα να το συζητήσουμε λίγο. Πόσες πιθανότητες δίνεις να μην αυξηθούν τα κρούσματα? Θες να το παίξουμε αυτό σε ένα στοιχηματάκι? Πόσες πιθανότητες δίνεις γι' αυτό? Με το να μην έχεις πια κανένα μέτρο πουθενά, ούτε μάσκες ούτε τίποτα, με το να έχεις τουρισμό στο φουλ, με το να έχεις μεγάλους συγχρονισμούς ανθρώπων, με το να ξεπερνάς ήδη τις 20.000 και ποιος ξέρει που θα φτάσεις μέσα στο υπόλοιπο καλοκαίρι από εδώ και πέρα. Πες μου εσύ, τι πιθανότητες δίνεις ρε παιδί μου να μην αυξηθούν τα κρούσματα? Είναι αυτοεκπληρούμενη προφητεία αυτό που κάνει ο Πλεύρης. Και ο μόνος που την πληρώνει για όλο αυτό, εκτός από τους νεκρούς και από αυτούς που ασθενούν φυσικά, είναι οι υγειονομικοί που την πληρώνουν με διοικητικά μέτρα. Στη θέση τους θα είχα λόγους να φωνάζω, ακόμα και αν ήμουν από τους μη εμβολιασμένους ή από τους αντιεμβολιαστές, αν θέλετε. Γιατί η μεταχείριση, η μη ίση μεταχείριση, η άνηση μεταχείριση, είναι τόσο προφανής που βγάζει μάτι. Παρόλο που σας λέω ξανά, στο θέμα των εμβολιασμών, για να είμαι σαφής και ξεκάθαρος, ειδικά στους υγειονομικούς, νομίζω ότι αυτοί που δεν εμβολιάζονται έχουν άδικο. Σας έχω πει και στις προηγούμενες εκπομπές ότι κατά πάσα πιθανότητα τις εκλογές θα τις κάνουμε με μάσκες. Δηλαδή στην κάλπη θα πάτε με μάσκα. Γιατί ο Πλεύρης όταν λέει για παραπάνω μέτρα δεν εννοεί τη μάσκα, εννοεί κάτι της παραπάνω. Κάνε ένα lockdown-άκι μικρό, κάνα περιορισμό ίσως στις κυκλοφορίες, κάνα μέτρο σε ό,τι αφορά την είσοδο στα καταστήματα, αν έχεις φτάσει πάλι στις 50.000 κρούσματα. Μόνο που, κοιτάξτε τώρα, μπλέκονται αυτά τα δύο θέματα και με αυτό θα τελειώσω για σήμερα. Μπλέκονται κάπως αυτά τα δύο θέματα, δηλαδή το θέμα μέτρα για τον κορονοϊό και το θέμα εκλογές. Και μπορεί το ένα να επηρεάζει το άλλο και να τραβάει το ένα το άλλο από το χέρι. Δηλαδή, το σκεπτικό μου είναι το εξής, και πείτε μου κι εσείς αν διαφωνείτε. Είναι δυνατόν να πάει ο Μητσοτάκης σε εκλογές έχοντας ανακοινώσει ακόμα και η επιστροφή της μάσκας, τώρα πια που μπήκες σε ένα δρόμο, είναι πισωγύρισμα και θα κάνει άσχημες εντυπώσεις, θα δημιουργήσει άσχημες εντυπώσεις. Αλλά εγώ σου λέω, πες τη μάσκα, θα την καταπιούμε. Θα την καταπιεί και ο δεξιός ψηφοφόρος, τι να κάνουμε τώρα, να προστατευτούμε. Είναι δυνατόν να έχεις ανακοινώσει τίποτα, κάνα μέτρο έτσι περιοριστικό και να πας σε εκλογές, θα σε μαυρίσουνε. Οπότε τι επιλογές έχεις? Κάνεις όσο γίνεται πιο γρήγορα τις εκλογές, νωρίς το φθινόπωρο, λένε για 18 ή 25 Σεπτεμβρίου, μην σας φανεί παράξενο να τις δείτε και πιο νωρίς ακόμα από τις 18, για να μην έχεις προλάβει να σε πιάσει το μεγάλο κύμα. Καθίστε να δούμε και που θα είναι τα κρούσματα μετά το 15 Αύγουστο. Αλλά ακόμα και αν είναι ψηλά και είναι πάλι 50.000, θα κάνεις λίγο το κορόιδο, λέω εγώ. Θα κάνεις το κορόιδο ρε παιδί μου, γιατί δεν μπορεί να κάτσει να κάνουμε τις εκλογές, τουλάχιστον τον πρώτο γύρο, γιατί από ό,τι φαίνεται θα είναι διπλές ή και τριπλές εκλογές. Άρα τα μέτρα δεν θα τα πάρεις πριν τις εκλογές. Ο κύριος Πλεύρης δεν θα τα πάρει πριν τις εκλογές τα μέτρα. Θα σε απειλεί, θα σε προειδοποιεί, θα σου λέει ότι εδώ τα πράγματα δεν πάνε καλά, μα το βλέπεις, χαζός δεν είσαι ότι δεν πάνε καλά. Αλλά κάτι που θα περιμένουμε να φύγουν και οι τουρίστες οι τελευταίοι το Σεπτέμβριο, έχει ακόμα τουρισμό παιδιά, δεν γίνεται. Εντάξει, δεν είναι στο φουλ, αλλά έχει ακόμα, κρατάει. Οπότε και αυτούς τι, δεν μπορείς να τους περιορίσεις τώρα. Κάτσε να φύγουν και αυτοί οι τουρίστες, κάτσε να κάνουμε και τις εκλογές και μετά κάνουμε ένα όμορφο και ωραίο νοικοκυρεμένο lockdown όταν μείνουμε εδώ μεταξύ μας. Μόνο που αυτό θα είναι η τρίτη χρονιά που το ζεις και που να πάρει ευχή, ξέρω εγώ, δεν κουράστηκες? Don't have papers. on East Mouth. And you will never find it. And Mr. Police, take your time. I don't have work, so I've got mine. And maybe we can share it. And Mr. Police, give a smile. Your pink elephant is so nice. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Πάω να ψάξω την φωτογραφία Alice Cooper, Λίνα Μενδώνη, γιατί σίγουρα θα υπάρχει, σίγουρα θα υπάρξει, το θεωρώ απίθανο μέχρι το βράδυ να μην έχει δημοσιευτεί αυτή η φωτογραφία. Και βεβαίως πάω να ετοιμάσω, να υποδεχτούμε τις αρχαιότητες, τα γλυπτά του Παρθενώνα, που σίγουρα η παγκόσμια κοινότητα έχει συγκλονιστεί από την χθεσινή συναυλία στο Ηρώδιο και είναι βέβαιο ότι θα ξεκινήσουν να πακετάρουν για να μας έρχονται πίσω. Εμείς θα τα πούμε αύριο ακριβώς την ίδια ώρα. Για χαρά, να προσέχετε. Cazzuna con usta e marrete, una capullella con la viziera aizzata, passa scampagnando petule, come un papà se fa guardare. Ma tu vuoi fare l'americano, americano, americano. Senta me che tu fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti senti disturbato. Tu balla rock and roll, tu giochi a baseball, ma i soldi pecca me, chi te li dà? La borsetta di mamma. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano. Ma se nati in Italia, senta me, non c'è sta niente a fa o oh, che Napoli da. Tu vuoi fa l'America, tu vuoi fa l'America. Come devo capire chi devo bene, se tu le parli mezza americana. Quando si fa l'amore sotto la luna, come deve venire in capo di I love you. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano. Ma se in Adinida lì, sientame non c'è sta niente a fa' che Napoli da. Tu vuoi fa' l'America, tu vuoi fa' l'America. Whisky e soda, rock and roll. Whisky e soda, rock and roll. Whisky e soda, rock and roll.